przemoc. 22 światła w oknach topnieją. Ja ich kocham niczym Escobar i Sousa plus pieniądz, którego trzeba dorwać złodziejom. Nie trzeba kurortów w eskortach świata monstrum. To forsa, przecież wiesz to, platyna, złoto, srebro. Zaczyna flotą wiercąc sumienie, być oszczercą czy życia minionych plemion pod kreską, nie wiem. W tych blokach toczy się swoisty Harlem. Nóż na gardę sprawia, że w życiu czuć pogardę. W tych sprawach, o których ty najlepiej sam wiesz. Ziomuś, ludzi już nie ma, jest armia kameleonów. Anielo, pomóż, nie pierdol, że ciężko znów czas zepchnąć z gór. Zainfekowany mózg to poszukiwany skór. Czysty orbitalny towar, tam gdzie klatka schodowa. Dla niektórych to homar, tak świat mnie wychował, że nie wierzę w ideały. Największymi swoimi wrogami jesteśmy my sami. Za 5 złotych może zabić, jak i wyczyścić szybę. Nieważne jak wyglądasz, ziom, raczej gdzie idziesz, kim jesteś wobec siebie, a nie jak na ciebie patrzą. Bo nie rozchodzi przemoc i takie jest to państwo. Jedyną filozofią dla MC jest gandzia plus alkohol z seksem. Jestem się, piszę na to, jeśli ty stawiasz, jak nie przestań gadać. Tu cię zagłuszy hałas, rozpierdolimy szałas. Ten ty bądź pewny wnioskiem, inteligenty ścięty w szarych murach betonu architektura, całodobowy kuram. Witaj na awanturach bałockiego półświatku. Tak nauczono nas tam, by lać winy bractwa, miłości do warsz takich jak my. Miejsce szeregu zajmi, nie, to ty masz zaszczyt, bo tu nie rządzą kontakty. Świat wariuje w anarchii, ziomy. My mamy honor, dumę, miłość, gest. Spłonąć, ulec, zginąć, nie w tym rzecz. Życie nie mecz, nie licz na rewanż. Jak raz się sprzedasz, tylko u Boga szukaj. Przebacz nie u ziomków nas, każdy w szeregu kłamstwa. Pogromców to karma, znalazł twój oddany łakomstwu. Nie da mnie świata podbój, wolę luz mieć i dystans. Bałut, reprezentacja, szaleje na gwizdkach.